Yaka yaka yaka mama, chérie Bonico, yaka yaka, la la la.

Thank you. kokola bayaka kolele langala saisaka soki na saisi bango babimisi mingo soki bakomi na bandako na bango bakomi ofinga awa napelaki malalda bakomi obina balobi kotunga kozonga epembe na kati ya mboka mama nga chichi botika ngayo na vanda ngayo nga chichi bokoluka na kufa o katika oja na bana ye nga papio botika ngayo bokoluka na kufa o katika wendo na sakae komala ngaiye komala ngo nzembo babatangaka ata batanga kombo ya nzambe yanga leleki bisika nyonso bakosolola batongo konga bisika nyonso bakolela masunga bafingaka ngai basola za mpona bango baposani tu sane popoto namba pesa ngai pesa likambo tenga chichi botika ngayo na vanda ngayo na chichi bokoluka na kufa o katika sotra kao nanani penza na chichi mama mama Yeah.